दी रब रब कर दी वे मैं कर दी रब रब मैं कर दी रब रब कर दी किलो की कैड छोई मोई छोई।